إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون ndugu zangu waislamu katika khutba ya wiki iliyopita tulianza khutba yetu na aya katika suratul ankabut Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين تكيلزي أكوانبا وموجب وآيهيزي mtu asiye akafikiria akapitikiwa katika moyo wake kwamba kwa sababu ya kuwa yeye ameamua kushikamana na Uislamu akashikamana na imani ya kweli basi hilo litamsalimisha yeye kupata mitihani kwamba hata tahiniwa hata ingizwa kwenye majaribio mtu hatakiwi kuwa na dhana hiyo aya hizi zinafuta dhana hizo Allah anasema hivi wanadhani watu kwa kusema kuwa tumeamini kwamba hawatapewa mitihani jawabu hapana na ushahidi wa hilo sisi tuliwapa mitihani waliokuwa kabla yao tulioingiza katika majaribio ولقد فتنا الذين من قبلهم تليواتيا katika mitihani waliokuwa kabla yao lakini lengo ni kuwadhihirisha wale walio kweli na kuwadhihirisha waliokuwa waongo kwenye mitihani ndipo ambapo watu wanabainika na mitihani iko mingi fitani ziko nyingi hapa ulimwenguni zote hizi zinamuelekea mwanadamu ili kumtoa katika njia ya sawa sawa na kumpeleka katika njia isiyo ya sawa ambayo itamwangamiza tumeona miongoni mwa fitna na mitihani ambayo inaweza kumgharimu mtu katika dini yake ni fitna ya mali na watoto mali katika kuitafuta au mali katika kuitumia kuna watu wamefitiniwa kabla hawajaipata hiyo mali Na kuna watu wamefitiniwa baada ya kuipata mali, na kuna watu wamefitiniwa katika hali ya ufakiri. Tukisema kufitiniwa, hatukusudii fitna ya umbea. Tunakusudia fitna kwa maana ya mtihani na majaribio. Kuna watu wakiwa katika kutafuta mali huwa hawajali kwamba hiki chafaa na hiki hakifai. Hilo kwao haliko katika kanuni zao. Katika kutafuta mali hakuna kuangalia hiki cha halali wala hiki cha haramu. Alhalalu ma ahallathu yadu walharamu ma aharramathu yadu. Halali ni ile iliyohalalishwa na mkono wake, na haramu ni ile iliyoharamishwa na mkono wake. Maana yake ni kwamba halali ni ile itakayokuwa imeingia mkononi, na haramu ni ile ambayo bado haijafika. Lakini chochote anaweza kukifanya mtu ili apate mali. Yuko tayari kuua, yuko tayari kusema uongo, yuko tayari kuharibu, hata kuvunja udugu, na lolote anaweza kulifanya ukimwambia kwamba ukifanya hili utapata mali. Kuna watu kanuni zao ziko hivyo katika maisha, ndivyo walivyojipangia, kwa sababu wao wanaona mafanikio ni kupata mali. Mafanikio hapa duniani ni mtu kuwini, kuwa tajiri, na vinginevyo itakuwa maisha yako wewe hujafanikiwa. Hawa ni ubadul mali, hawa ni ubadul darahim wa dananir, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewazungumzia kwamba taisa abdu dinar wa taisa abdu dirham. Ameangamia mwenye kuabudu mja au mwenye kuabudu dinari na mwenye kuabudu dirham. Ndio watu wa aina hii, kanuni zao katika mali ni kinyume na zile kanuni alizoziweka Allah tabaraka wa taala. Na kuna ambao wamefitiniwa mali itakapokuwa imeingia tayari, Allah tabaraka wa taala akimneemesha. Kuna watu hufanya israfu na ubadhirifu na kufanya kibri kwa ile mali waliopewa, ni mtihani. Na haya tuliwahi kuyazungumza katika khutba, miongoni mwa khutba zilizopita, kuhusiana Qarun na yaliyomkuta Qarun. Kwa hiyo wanafanya kibri, wanajifakharisha kwa mali walizokuwa nazo na wakajisifu nafsi zao. Huu ni mtihani. Kadhalika kuna wengine mali wakiikosa, basi anaweza kufanya chochote. Muda wa kuwa ni fakiri, basi atakuswali, anaweza akaacha, asifunge, asifanye hivi, na mambo mengi katika mambo ya wajibu juu yake anaweza akayawacha kwa sababu ya ufakiri alionao. Au anaweza kufanya kazi yoyote ile, hata kama ni kazi ya haram, kwambia kazi ni kazi tu, maadamu mdomo unakwenda kinywani, maadamu mkono unamungunya, basi hiyo ndio kazi yenyewe. Hii ni hatari na hii ni fitna. Kwa hali zote hizi ni mitihani. Kadhalika fitna ya watoto tumeizungumza. Mimi nataka kuwahusieni ni kwamba popote na wakati wowote tunatakiwa tuangalie misingi ya dini yetu. Tusighuriwe na mali, tusighuriwe na watoto, bali hata marafiki. Mtu mwingine anaweza akawa na msimamo kwa katika mali yake, akawa na msimamo kwa watoto wake, ana msimamo kwa ahali yake, lakini marafiki wakamwangusha, wakamtoa katika usawa. Wakati anapokuwa katika mizunguko yake, safari zake na kazi zake, wale anaosuhubiana nao unaweza wakamfanya akatoa katika dini, akaacha kuswali, akawa ni mwingi wa kusengenya, na mambo mengi maovu akawa anayafanya kwa sababu ya kampani aliyonayo. Hii nayo vile vile ni mtihani na ni fitna. Kwa hiyo wewe utakiwa ujitazame kila wakati na makila mazingira ulionayo. Jambo lolote litakalopelekea kuifitini dini yako, jiepushe nalo. Na watakiwa ujichunguze katika hali zote. Je, malakul mauti akija katika hali kama hii, niko radhi kuondoka? Maana jambo hilo huna khiari nalo. Sasa aweza akaja wakati huo, ushajipanga? Hili ni jambo kubwa ambalo Muislamu anatakiwa alitazame na alitafakari kila mara. Lakini kuna kusahau, mtu anaghafilika akajikuta hayuko katika mstari. Kwa hiyo watakiwa uwe na watu ambao ukiteleza wanakurudisha katika usawa, na hawa ni marafiki na jamaa wa karibu yako. Kwa hiyo angalia pia vile vile wanaokuzunguka. Je, ni watu ambao ukiteleza wanaweza kukwambia? Maana wewe ni mwanadamu, wewe ni mtu wa kughafilika. Sasa je, hawa waliokuzunguka na ulionao unaona kwamba ni watu wanaokufaa, je, wakati wa kuteleza wanao nafasi ya kukunasihi? Wanao nafasi ya kukwambia? Au mnaishi kwa mudahana? Kwa hili ni jambo ambalo Muislamu anatakiwa aliangalie. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون متوم صلى الله عليه وآله وسلم katika mambo ambayo alikuwa akiyatahadharisha sana ni mtu kujiingiza katika mtihani. Na kadhalika alikuwa akihimiza sana mtu kujikinga na mitihani na fitna. Imethibiti katika hadithi sahihi aliyopokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka kwa sahabiyul jalil Zaid bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. متوم صلى الله عليه وآله وسلم قال وايك وانبيا ما صحب ذاك مومبيني الله تبارك وتعالى أوكينجن عذاب يموت. ما صحابة وقسيمة نعوذ بالله من عذاب النار تنومبا كينجا والله تبارك وتعالى atukinge sisi na adhabu ya moto. Na alipomwambia takeni ulinzi na hifadhi kwa Allah tabaraka wa taala akuhifadhini na akukingeni na adhabu ya kabri, wakasema tunaomba hifadhi ya Allah tabaraka wa taala atulinde sisi na adhabu ya kabri. Pia akasema katika kusoma hadithi kuna kipengele cha fitnatil al-masih ad-dajjal, تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال أو من فتنة الدجال. تكيني حفاظك والله أمبيني ولنزك والله كنجيني نحكو حفاظيني نفتنة الدجال وكسيما نعوذ بالله من فتنة الدجال. كشاك وأنبيا أمبيني حفاظي نولنزك والله تبارك وتعالى أكو حفاظي أكو حفاظيني نأكو لنبيني نفتنة za yale yaliyodhihiri na yale yaliyojificha. Wakasema na'udhu billahi min alfitani ma dhahara minha wa ma batan. Tumuomba Allah tabaraka wa taala atulinde sisi na fitna za yale yaliyodhihiri na yale yaliyojificha. Bali mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika maombi yake na hasa katika sala alikuwa haachi kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala amkinge min arba na mambo manne. Anasema katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali anasema maneno haya: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Katika hadithi nyingine, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat, Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min al-maghrami wal-ma'tham. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akimwambia Allah tabaraka wa ta'ala katika sala yake, na hii ni mwishoni baada ya kumaliza tashahud, akisoma at-tahiyya, akimaliza akishamsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akisalia yeye, na ndio taratibu ulivyo katika sala zetu, namsalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya tashahud, kisha kuna maombi. Miongoni mwa maombi hayo, mtu anamuomba Allah tabaraka wa ta'ala amkingi na mambo manne. Jambo la kwanza, akingwe na adhabu ya kabr. Jambo la pili, adhabu ya jahannam. Jambo la tatu ni fitna ya mahya wal mamat, fitna wakati wa uhai na fitna wakati wa kufa, kisha na fitna ya masihi dajjal. Kwa hiyo ukitazama, kuna fitna ya wakati wa uhai na fitna ya wakati wa kufa. Wanasema kuhusiana fitna ya wakati wa kufa au fitna ya kifo ni wakati wa ihtidhar, wakati mtu anapokuwa sasa malakul mauti yamehudhuria mbele yake kwa ajili ya kuichukua roho yake. Hali hii itamkuta kila mtu, kama ulivotoka katika ardhi hii, ukaja katika ardhi hii, umetoka kwenye tumbo la mama yako ukaja katika ardhi hii, itafika siku utaondoka. Sasa ile siku ambapo malakul mauti anakujia wewe ili aitoe ile roho yako, shaitani anakuwa yuko hadhir, anakufitini pale, anakujaribu kukupa mtihani, anakushawishi wewe umkufuru Allah tabaraka wa taala, akionyesha kana kwamba atakukusaidia. Sasa huu ni mtihani, kwa sababu ukifeli, ukifa katika hali inayomridhisha shaitani na inomuudhi Allah tabaraka wa taala, utakuwa min alkhasirin. Sasa watakiwa uombe kabla hujafa na kabla hujafikiwa na hali hiyo, Allah akukingie na fitna za wakati wa uhai, wakati wa mauti. Kadhalika fitna wakati wa kabri, baada ya ihtidhar, kutakuja mtihani ambao kuna watu wataufeli katika makaburi yao. Fitna ya kifo pia vile vile inaitwa hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza sisi tuombe tukingwe na fitna hizo, lakini zaidi pia ni fitna wakati bado uko hai, uko katika qaidul haya, hayyun turzaq, uko katika hali ya uhai, unaruzukiwa. Kuna mitihani mingi sana, ndio maana leo mtu alikuwa yuko hivi, kesho yuko vile. Ni mitihani ya kidunia, kwa sababu hali ya dunia haidumu katika sura moja. Hali ya ufakiri haidumu, wala hali ya utajiri haidumu. Uzima haudumu, hakuna kinachodumu katika ulimwengu, kuna takallub. Na mwanadamu anapopata na mabadiliko, anakuwa yuko kwenye mtihani. Mara nyingi mabadiliko yale hajayazoea. Mathalan, mtu kutoka kwenye ufakiri kwenda kwenye utajiri, kuna watu wengine akipata tu ndio utadhihiri ulimbukeni wake, mtihani tayari kashaupata. Pingine alikuwa katika salaba katika dini, kapata vijipesa viwili vitatu, utamuona anaanza kibri, mara amebadilika. Vipi wewe? Kumbe ni mali ndio ulimfitini, ulimbukeni wake ndio anaoonyesha. Kuna watu walikuwa wanaonekana katika salaba, lakini baada ya kufukarika wanarudi nyuma visigino vyao. Hivi ndivyo walivyo wanadamu. Sasa hii ni mitihani, ni mitihani kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na kuna wengine hukaa katika hali moja hiyo hiyo, Allah akawapa mitihani katika hali nyingine, katika mambo mingine. Pingine katika fakri akadumu muda mrefu, ikafika wakati akakata tamaa, akarudi nyuma. Wewe utakuwa mjinga, wenzake wanawaambia utakuwa mjinga wewe, utakuwa maskini mpaka lini? Kuna njama hizi na hizi na hizi, unaweza kufanya hivi tukapiga pesa ndefu tu. Basi anaingia katika jambo lile. Mara usikia yuko mahali fulani au afanya jambo fulani, jambo la ajabu kabisa. Miaka yote amefanya subra. Sasa kitu gani kimekutoa hapa? Ile ni fitna na ule ni mtihani. Sasa utatakiwa tumuombe Allah tabaraka wa taala atukinge na hali hizi, na udhu billahi min al-hawri ba'da al-kawr. tunataka hifadha kwa Allah tabaraka wa taala, asiturudishe tena nyuma tukarudi nyuma baada ya kusonga mbele, tukapungua katika dini badala ya kuzidi katika dini, kwa tutakuwa kiumri lakini imani inazidi kuteremka mpaka inakwenda zero. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kumuomba Allah tabaraka wa taala, miongoni mwa asbab ni kumuomba Allah tabaraka wa taala atuhifadhi na fitna. Katika khutba iliyopita nilizitaja baadhi ya asbab zenye kupelekea mtu kukingwa na fitna, sasa na hii nayo ni mojawapo, kuomba hasabi khusus alisti'adhatu billahi minal fitan, kuomba hifadhi kwa Allah tabaraka wa taala atuhifadhi na fitna, sisi na watoto wetu na familia zetu, Allah atuhifadhi na fitna. Allahumma inna na'udhu bika min mudhillati alfitan, اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، صلى الله وسلم على نبينا.